Kanal İstanbul Haber Bülteni. Hazırlayan ve sunanlar Çiğdem Toker, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Günaydın Çiğdem, merhabalar. Günaydın, merhabalar, iyi yayınlar. Günaydın. Günaydın. Hoş geldin. Evet, şimdi bu bütün bu yangınlar, seller ve pogroma benzer acayip durumlar ırkçılık arasında yolumuzu bir de şeyden nasıl geçtiğini patikalarımızın Kanal İstanbul'da cephesinde neler oluyor birazcık ona bakalım. Bakalım. Yani biz bu kadar afeti ve sarsıcı toplumsal olayı birlikte yaşarken zannediyoruz ki bir takım şeyler yürümüyor, unutuldu filan gibi böyle bilinçaltında, ama öyle olmuyor. Nitekim bu Kanal İstanbul'la ilgili güncel bir paylaşım oldu. İşte ona değinmek lazım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi, aynı zamanda Bakırköy Belediyesi Meclis üyesi Nadir Ataman sosyal medya hesabından Kanal İstanbul'la ilgili iddia içeren, önemli bir iddia ama daha önce de çok konuşulup tartışıldığı için çok da aykırı gelmeyen bir iddia. Bu Kanal İstanbul'da İbre'nin yeniden Çin'e kaydığını, Kalyon ile bir Çin şirketinin oluşturacağı bir konsorsiyuma yöneldiğini söylüyor. Hatta Gary Lineker'in futbolla ilgili bir sözü vardı. Futbol 22 kişi 90 dakika oynanan, sonra da Almanların kazandığı bir oyundur diye. Mega projeler içinde ben diyorum ki çılgın diye adlandırılan, sonunda yine tanıdık müteahhitlerin aldığı inşaat işleridir diye bir sosyal medya mesajı hesabından Kanal İstanbul'da İbde yine Çin'e kaydı diyor. Bahsettiği şirket China Communication Construction. Kalyon İnşaat'la birlikte davrandığını söylediği Nadir Ataman'ın. Bu bir devlet şirketi, baktım. Çok büyük bir şirket. Yani 120 bin çalışanı olan, köprüler, tüneller, barajlar dünyanın her yerinde yapan bir şirket. Ve Nadir Ataman ihalenin yılın son çeyreğinde yapılacağını da söylemiş. Yani İşte aslında bahsettiği durumda, isimlerde demin söz ettiğim gibi hiç sıra dışı gelmiyor. Çünkü nedir? İşte Kalyon artık Türkiye'de bütün büyük altyapı projelerini götüren, bütün büyük ihalelerin verildiği şirketlerden 5 deniyor. Ama aslında bunu böyle biraz 6'ya 7'ye de genişletmek lazım. Orada bir parantez açayım. Sadece 5 şirket değil. Mesela Rönesans grubunun sayılmadığı bir beşli bir şirketler grubu eksik kalacaktır. Kapatayım parantezi. Kalyon işte zaten bu işte bir İstanbul'un kuzeyiyle ilgili bir projeler bütünün bir parçası Kanal İstanbul. Yani İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştiren İGA AŞ'nin öncü şirketi Kalyon. Dolayısıyla bu şey gelmiyor, akla uzak gelmiyor bu olasılık. Zaten Ömer Bey, siz de hatırlarsınız, vurgulamışsınızdır da daha önceki programlarda. Çin bu işin başında da, yani Kanal İstanbul meselesi gündeme geldiğinde de ilk telaffuz edilen ülkelerden birisiydi. Bunun da herhalde tahmin edilebilir sebebi şey olabilir. Yani hem çok büyükler, agresif bir yayılma politikaları var altyapı projeleri açısından dünya ölçeğinde. Ama öte yandan bir Avrupa Birliği alanındaki finansman kuruluşlarının arayacağı bir takım çevresel önemli kriterleri, standartları elimine edilmiş oluyor. Yani bir Çinli partner söz konusu olduğunda diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Daha önceden de zaten Çin'in adı bu Kanal İstanbul çılgın proje diye tırnak içinde adı verildiği zamanlarda konuşulurken Çin'in mali desteğiyle yapılabileceği, yani Çin'in de bu işin içinde olacağı çok söylenmişti diye hatırlıyorum. Bu Çin'in bu tarz uluslararası destekleri de son derece çarpıcı. Bir Kanal İstanbul gibi bir başka kanal projesi de Nikaragua'da mesela. Evet. Çin desteğiyle geliştirilmeye çalışılıyordu. Devasa bir proje o da. Bir de ben mesela tesadüfen yolum bir konferans dolayısıyla Makedonya'ya, o zamanki adıyla şimdi Kuzey Makedonya'ya, evet, düştüğü zaman bütün Makedonya ülkesini bütünüyle boydan boya kat eden son derece güzel yapılmış bir eski ama çok ağaçlıklı yolların içinden geçen güzel bir küçük bir otoyol vardı ama bütün ülkeyi kat ediyordu. Oradan, evet, Üsküp'e doğru giderken havaalanından, Büyük İskender Havalimanı'ndan oraya giderken yolda acayip böyle devasa inşaatlar görmeye başladık. Hemen paralelinde otoyolun. Evet. Bu nedir diye sorduğumuzda oradaki yetkililer de şey demişlerdi. Bu yeni otoyol. Peki neye ihtiyaç var? Bilmiyoruz dediler. Yani çok büyük bir tartışma konusuydu. Tamamen paralel olarak hiçbir faydası olacağı, net olarak olmayacağı görülen bir şeyi büyük bir tartışma konusu imiş. Sonradan da toplantıya da ben getirmeyi başarmıştım onu. Ne oluyor burada diye. Ve açıkladılar ki Çin'le beraber, o zamanki Makedonya'da hangi hükümet var idiyse, anlaşmışlar. Yeni paralel bir otoyol yapmışlar mesela. Böyle özellikleri çok oluyor Çin'in de. Ama benim hakiki bir ihtiyaç olmadığı halde, evet. Hiçbir ihtiyaç yok. Hiç sıfır. Yani ben gözlerimize inanmamıştık otobüste giderken. Yani toplantıya giden, bizi götüren otobüste gördük. Yani hiçbir gereği yoktu. Kullanılan, çok kullanılan bir otoyol da değildi ama öyle işte. Şimdi tabii bu da aynı yeni bir durum karşımıza çıkarıyor. Üstelik de şimdi evet, iki büyük felaket var. Yani yangınlar bir yandan gidiyor, bir yandan da sellerden muazzam zarar gören vatandaşlar. Onlar için yardım kampanyası başlatılacakken bu Kanal İstanbul... Bugünkü resmi gazetede yayınlandı, evet. Yani yardım kampanyası yayınlandı ve aynı zamanda da şimdi çılgın proje devam ediyor, öyle mi? Bütün bunların arasında. Yani öyle anlaşılıyor. En azından aksi yönde bir beyanat gelmedi. Yani biz Kanal İstanbul'u askıya aldık, Kanal İstanbul projesinden vazgeçtik, ihale iptal ettik falan gibi bir açıklama gelmedi. Gelmediği müddetçe de bu işlerin yürüdüğünü, yürütüldüğünü öngörmek, varsaymak durumundayız. Çok felaket tabii. Yani bu arada bir ek bilgi daha vereyim. Bu bahsedilen şirketin, yani Nadir Ataman'ın söz ettiği büyük China Communication Construction'ın birçok da bağlı iştirakleri ve yan şirketleri var. Onlardan birisi China Road and Bridge Corporation, yani Çin yol ve köprü şirketi diyelim düz bir çeviriyle. O 2015 yılından bu yana Türkiye'de bir temsilciliği ofisi varmış. Onu da belirtelim. Türkiye'de zaten faaller, yani birdenbire hani bir takım görüşmelerin zaten yapılıyor olması da tabii, onu anlatmak istedim. İfade etmek istedim bu notla. Evet, ben de bu noktada bir şeyi de ilave edeyim izninle. Şimdi bu İGRA AŞ dedin. Evet. Onun İstanbul Havalimanı projesi, evet, ilgili olarak bir televizyon programına verdiği demekte onun sözcülerinden birinin. Çok, evet, çarpıcı bir sözü olduğunu hatırlıyorum. Yani bu tip yatırımlarla doğa arasında, medeniyet arasında bir çelişki olduğu zaman maalesef medeniyet kurban gider gibi, bu kaçınılmaz diye bir ibare ki bu dünyada insanın, kapitalizmin tahakkümünü bu kadar net olarak ifade eden başka bir ülkeden de duymadım söz. Öyle o kadar ilginç oldu ki o haberi ben yapmıştım. Evet evet, yani 2015'te Cumhuriyet Gazetesi'ndeydim o zaman. Ben Kanal İstanbul'la ilgili çok fazla arka arkaya yazı yazınca oradan bana bir öneri gelmişti o zaman. Dediler ki buyurun sizi inşaata, inşaat da yeni başlamıştı, davet edelim. Çok yazıyorsunuz, yerinde görün. Ben de demiştim ki istediğim soruları, her istediğim soruyu sorabilirsem teşekkür ederim, gelirim. Demiştim, o şekilde olmuştu. O dönemki CEO'su sonra ayrıldı. Bir şeye göre meclise de taşınmıştı bu soru önergesi. Ayrılmak zorunda kaldı, istifa etmek zorunda kaldı. Bir takım çok önemli, çok kritik uyuşmazlıklar sebebiyle. Yusuf Akçayoğlu Bey. Evet, onunla bir röportajdı. İki gün yayınlanmıştı Cumhuriyet'te, tam sayfaydı. Onu başa çıkarmıştık. Evet, çıkarmışlardı Cumhuriyet'in o zamanki şeydi arkadaşlar. Mutfakta. Evet, yani yazı son işlerini. Derece etkilemişti ama özür dilerim. İş yaparsanız bağ bozulur. Evet. İş yaparsanız boğazın medeni bu kaçınılmazdır diye de altını çiziyordu yani. Evet, kaçınılmazdır demişti, doğru. Doğru hatırlıyorsunuz. Çok çarpıcıydı gerçekten. Zaten o sıralarda finansman arayışı içindeydiler yabancı bankalarla ilgili ve ciddi sıkıntılar çıktığını biliyorum. Zaten finansmana baktığımızda yani yabancı banka gibi görünen, Avrupa Bankası gibi görünen bankaların birçoğu aslında merkezi Türkiye'de olan bankaların yurt dışı şeyleri, iştirakleri, şubeleri. O sorunlar yaşandı yani, onu demek istiyorum. Evet, ben de özür dilerim yani senin kritik adını atlamışım. Ha, estağfurullah. Yo, rica ederim. Ben memnun oldum. Aradan 6 yıl geçmiş ve hala hatırınızda bunun olmasına memnun oldum. Teşekkür ederim. Yani arada Kanal İstanbul'un inşası da medeniyetin yok olmasına yol açacaksa da ne yapalım artık, bu büyüme kalkınma uğruna bunlar da göze alınabilecek şeylerdir diye de devam edebilir. Kendisi şimdi yok artık Yusuf Bey, yok ama evet, belki tekrar gelir, belli mi olur yani. Peki ben bir de bir başka Çin adı geçmişken şimdi bir başka yeni haberle de bağlantılandırmak evet istedim. Yani Taliban'ın Afganistan'ın stratejik vilayeti Badakhşan'ın da merkezini ele geçirdiği haberi vardı. Evet. Dün ve Independent Türkçe'de Badakhşan Milletvekili Fevziye Kufi şey demiş, Taliban üyelerinin Faizabad'a yönelik saldırılarını 3 hafta önce başlatmış. Şimdi de geç saatlerde kent merkezi Taliban'ın eline geçti diyor. Şimdi Kufi Badakhşan ve şey Taliban'ın eline peş peşe vilayet merkezlerinin geçmesinin evet güvenlik güçlerinin moralinde de olumsuz etki yarattığını eklemiş. Şimdi Badakhşan'ın şöyle bir önemi varmış. Kadim İpek Yolu güzergahı üzerinde yer alıyor. Badakhşan evet vilayeti, Tacikistan, Çin ve Pakistan'la ortak sınırları var. Hı hı. Peki bir de büyük altın ve lapis lazuli taşı madenleri de varmış. Evet. Tacikler ve Özbek Türkleri yaşıyor. Peki burada Çin'le bu şeyler, görüşmeler yürütülürken Uygur Türklerinin topluma kamplarında yaşatıldığı filan konusu da konuşulacak mı acaba Çinlilerle? Bu neydi şirketin adı? China Communications nesi? China Communication Construction. Vallahi bilmiyorum. Tabii isabetli bir soru olduğu kesin. Demek lapis lazuli yatakları hala bitmemiş. Ben orada sizin notlarınıza başka bir şeye de takıldım. O detaya da takıldım. Dünyanın en önemli yeraltı şeylerinden birisi. Lapis, yarı değerli taş konusunda yataklarından birisi. Demek ki hala duruyor. Bir zamanlar oradan böyle şeylerle, kamyonlarla, el arabalarıyla lapisin çıkarılıp çok ucuza dağıtıldığı söylenirdi. Yani bunu duymuşluğum var. Yani yazık, yağmalanmış işte ülke kaynakları orada da. Bence sonbaharı beklemekte fayda var, öyle anlaşılıyor. Kanal İstanbul'la ilgili bir ihalenin vücut bulup bulmayacağı, hayata geçip geçmeyeceği konusunda. Ama onun öncesinde tabii somut bir veriye ve bilgiye rastlarsak bunu zaten şeyde ben yazı olarak değerlendiririm programdan. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyesi Nadir Ataman bu bilgiyi neye dayandırdığını açıklamış mı, yoksa bu bir henüz açıklanmayan bir kaynak mı? Açıklamamış Nadir Bey onu. Yani ben baktım biraz, neye dayandırdığını da söylememiş. Ancak evvelsi gündü bu. 2 gün geçti üzerinden yaklaşık. Henüz bir şey gelmedi buna. Bir yalanlama, bir tekzip gelmedi. Belki bugün ve ilerleyen günlerde kendisine ulaşıp hakikaten hani bu sorabiliriz de. Evet, bazen şey oluyor çünkü. Evet çünkü hani sektörel olarak bir kulis bilgisi de olabiliyor bazen. Resmi bir açıklama olmuyor ama o sektörün oyuncuları bunu kendi aralarında şey yapıyorlar, konuşuyorlar. Öyle bir kulis şeyi olabilir. Ankara gazeteciliği tabiriyle bilgisi olabilir bu. Evet, ilginç bir gelişmeler dizisi içindeyiz ama hakikaten şaşırtıcı yani bu. Bir yandan sabahın erken saatlerinde yangınlar ve sellerden zarar gören vatandaşlar, ki sayıları müthiş yükseldi giderek bu sabahta. Evet, maalesef hala mahsur olan yurttaşların olduğu söyleniyor. Yani evet, bazı katlarda kurtarılmayı beklenen. Ve son derece trajik mülakatlara da yer verdik sabahleyinde. Yani kendi ikiz kızlarının gözleri önünde binanın çökmesi. Evet izledim videoyu. Çok sarsıcı, çok dehşet vericiydi. Yani bize arabanızı alın dediler. Evet. Bunlar varken, yardım kampanyası başlatılacakken, bir yandan da hala bu ucube diye adlandırabileceğimiz şeyin devam ediyor olması, Kanal İstanbul projesini Çinlilerle beraber, mesela Çinli, doğrusu düşündürücü. Yani Cumhurbaşkanı'nın da ifade ettiği, isteseler de istemeseler de yapacağız demesini de, geçerliliğini göreceğiz. Çünkü istemiyorlarsa vatandaşlar, o zaman nasıl yapacağını anlamadım ben. Belki onu da sonbaharda Çince konuşarak görebilirim. Evet. Yani bir... değmesin diye de lapis lazuli'den bir boncuk yaparız belki. Ne olacak ki yani bunun gibi, bunun kadar belki kritik bir öneme sahip değil ama birçok proje dayatma şeklinde zaten gerçekleştirildi. Evet. Vatandaşlar istememesine rağmen. Ama Türkiye'nin ve dünyanın da en büyük metropollerinden birinin vatandaşlarının, ki rakamlarda epey de yüksek çıkıyor istemeyenlerin oranı. Evet, giderek artıyor aslında. Evet. Bundan sonra bu felaketlerin ardından bu felaketlerin etkileri ve sonuçları sürerken Kanal İstanbul'u isteyenlerin sayısının artacağını düşünmek de pek herhalde rasyonel olmaz. Evet, öyle görünüyor. Bunu takibe devam edeceğiz tabii, şüphesiz. Peki burada eklemek istediğin bir şey var mı? Bitirebiliriz yavaş yavaş. Bitirelim. Hayır, yok. Yani bu Bozkurt'taki hidroelektrik santral meselesi tartışmalı. Kanal İstanbul'la doğrudan ilgili değilse bile, demin siz bahsettiğiniz için paylaşma ihtiyacı hissettim. Yani orada bitirmek için de HES patladı deniyor. Bunu gerçi iki bakan da doğrulamadı. Tarım Orman Bakanı da, İçişleri Bakanı da doğrulamadı. Belki siz değinmişsinizdir önceki yayında. Takip edememiş olabilirim. Yani orada patlama denen şey nedir? Aslında baraj kapaklarının açılması. Baraj kapakları açılınca işte o çok korkunç bir debiyle o taşkınların yol açtığı. Yani gelen yağış miktarıyla bu yağışla gerçekleşen sel arasında bir uyumsuzluk olduğu söyleniyor. Dolayısıyla o hani HES patlaması denen şey her neyse, onun biraz daha araştırılıp hakikatin ortaya çıkarılmasında fayda var gibime geliyor. Evet, onu daha açıklanmadı. Yani bakanın, evet, kendi açıklaması da, Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'undu yanılmıyorsam, açıklaması da HES'ler olsa olsa mağdurdur buradan diye çarpıcı. Yok, Tarım Orman Bakanı demişti galiba. Pakdemirli galiba, evet. Evet, yanlış söyledim. Evet. Özdeş, sormak istediğim bir şey var mı? Hayır, benim yok. Bir tek aklımda aslında şey kaldı ama herhalde ayrı bir bölümdür. Bu Kanal İstanbul'u şimdi IPCC raporu üzerinden iklim değişiminin eğer Kanal İstanbul yapılacaksa nasıl etkide bulunabileceği, özellikle bu denizse okyanus seviyelerinin yükselmesi vesaire gibi ayrıntılar var. En son sel felaketiyle birlikte böyle bir aklıma soru işareti olarak düştü ama belki ileride... Evet, şey o bence yaparız. ayrı bir yayında tartışmaya hak edecek önemde, iyi ki hatırlattınız. Evet, bence de çok şey, çünkü yani dünyadaki bütün sahil şehirlerinin, megapollerinin ve küçük, daha küçük sahil şehirlerinin de bu iklim değişikliği yüzünden büyük bir tehlike altında olduğunu bizzat dünyanın en etkili bilim insanlarının yetkili raporundan görmek mümkün. O yüzden onu da araştıralım, evet. Yani ÇED raporu ve fizibilite raporundaki, açıklanmayan fizibilite raporundaki veriler ışığında Özdeş Bey, sizin bahsettiğiniz iklim raporuyla birlikte değerlendirecek bir yayın yapabiliriz. Harika olur. Evet, teşekkürler. İçinden sana yine ek bir yük bindiriyoruz. Estağfurullah, yok, ben de severek çalışıyorum. Size iyi yayınlar diyeyim o zaman. Ben dinleyenlere teşekkür ediyorum, bizleri dinledikleri için, paylaştığımız için. Hoşça kalın şimdilik. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kanal İstanbul Haber Bülteni. Hazırlayan ve sunanlar Çiğdem Toker, Ömer Madra ve Özdeş Özbay.